او یک پیشنهادم بودن. پیشنهادی کیتر او یک ابیسم که ببرک تواو تحمیله هاتم بو شون کار شورا تواو بو زایفتن سنگینه حت دلما پرس بخوتن بکم یک یک که هر کمتن سنگینن لاچن یک نفرتر که مطمئن بن بیرن جیگه خوتن لو دا لو ترسیم بعضی لبر تقوی که با ام عنوانو ادعا بسریان و نمینی بزاد ازانم براسی شکر با خوالنا و براغی لشورا یک جار فریان شاید بیشم گشتیان وان آخر راز اوی چه که من زود توضیح مده با حکم یک ثانوی وظایفم سپرد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا خواد چاو در روشن بیل دنیا و قیامتا به هرچی خیره. او بو که لأوانه که اهلی علوم دینی نو اهلی تحصیلاتی جدید نو اهلی کارو کاسبین اده یک انتخاب کم که بزانم والا مدعای کن نیا حواسی کن نیا خودتو مقامی کن نیا نظر کم او بو جماعه دفرم انتخاب کرد بو معنی نیا هرم عدهن شایل اصلا صوبانیش بو الان نبیرم نماو لآخر لبدل ایلی کرد مام عدد خوشویس سیانزا فکرم کردو که اگر بیس بیرم بخویان شاید گشتی متفقن لبر خاطر تقوا با تخوا عنوان یک من بسرو نمینه زل نوین زل به محتوا گشتی برایت دعا وکفره یک بون که ناویانم بردو هلو رو چون دعا جوال ناحقه نکره به من عنوان و قبول نکن گشتی بیجی والا من نتوان مکسی زدت بو دلیل فکرم کردو نوالا نیست بیرم خویم و باشا زیادر تحقیق کم لباره وانا و حقیقتا هم گرفتاری کن یا نفرتره هم اثر یا نشورا کمتره نتوانن زحمتی باش بکشن با شورا مطلبی دوم بو برای شورا امسه که تا ملاقات ایتا دو ملاقات نزانم چنی که پی پیشه نظرم اویا والا هر عددی خوشویسی سیزده محفوظ بی ولی چند کسی که بکارم و اختیاره کشم نداد از خود نزانم گشت فراره کن بری کش زیاد لتقوی لبرو حقیقتا نزانم من دو بون سنگینه کارکی جار سنگینه با وجودی او ازانم او پیشنهاده که اولا که انجام بگن او سنگین و فشاریشه کمه بیتا و ایتر لمولا اونا هاوارو داوتان نبی بدس به فراغتی و نگهین به خزمت بشورا. اما مطلب خطاب بشورا مطلب تریش هر خطاب بشورا سوالی بباقی مسلمانی لیش بلواسته زودتر و تیتر بیرم جاری توزه حکم داوه آیا عمومی بوه گشتیست بیتن یا خصوصی لبیرم نماوه او مراحله و زودتر بیانم کردوه بو تکلیفی قیادتی دینی که مرحله اول هر تنیا خوی و مرحله دوم مشاوره و جالو دو مرحله سوم شورای ایسای ماهین لمرحله دومه لخواب زیاد به زوری تیگهیشتون مطلب کم چیو هاو مسیر بون دوائی تیگهیشتون لقصو مطلبم تکلیفم اویا مشاوره بکم اما اووا نازانم بیانم کرد بیانا هروا مختصری اشاره یکم من اگر لدرو بم اجرایت ام تکلیفه جوری که ایسا که هم لزندانه بینابین یک تره بینین جوری که تکلیفی شورا اگر من لدرو بم جوری که اصلا شورا یک بم حکم و وجودینی اگر من لدرو بم حکم و نفوزه و که ایسا أشي بيبي ناتواني أو نقودتي بشورا وقتي من لدرو بم ولي إسا ببوني ومني من بينا بين لهر ملاقاتي كما تالبم أنيرم توا قدت نفوزة ولا قيادة دينية أشي بيبي هي شورايا أشي أو نقودت نفوزة بيبي هرشي كسم مكلفنو واجبا حتى أجر مطلبي خويا درستا مطلبي شوراش ندرس علميا في هيا ما قال لأموري الشخصية مكلفة بكويت شون علمي خوي أجر صلاح وأهلي اجتهاد اجتهاد لازم ناك اجتهادي فقهي اجتهاد لها التوا مسائل عملية صاحب نزهر مثلا لأموري إدارية بلتر لها زي شورا زي شورا يجن فلان شتوا بينهما دواي مبادلة الرئيقة كان بيان كدوة زوتر بحثوا أمانة اگر رأي شورا لسروبو اول لا اخواوا كشورا لجزوي دين انسان اشياء توضح مداوا كشورا يكزي صلاحي با تقوى بتبادل النظر و تصميمي لسر اقري و ابلاغي اكا بخلق او اجرابي لأموري جمعي و عمومية نفردي او بلا اخواوا پسنددترا تر رأي درستي فلان الشخص كي يأتي النفري در غير الشورى آيسا وأين وقت شورى مرحلة سومة أو شورى بوني نبوني من لدروا مشاوري مرحلة دوم وقت كخوم لدروا بم ببوني أمو كخوم نيم لدروا وجود الشورى قدرتي كي سانوي چي پيا كردوا كقدرتي مرحلة سومة لبروا حكمي إلهي أويا كهر خطا واشتباهي كي هي الشورى تبادل النظر بكري يكجار صوابا تصحيح بكري ولي أجر أو نرى يكي أم بارز بو صنين بو لدركي فعلي جامعة دور بو أو اختص آخر أجر جماعة تيزي صلاح وبات أقوى تبادل النظر بكن صحيح قبول مكان ليارة أو صحيح زول دورة جاري لفهمو دركي خلق دي جا وقت زود دورة مصلحتي خلق ونية جارية وإجابي هل أو غلط إجابي وخلق ببني زندقي بفل يعني ذهنيا بي أقي ليه حالي أبل أتوان ندري إس الشورى أو قدة الثاني ويش هاتوتا سرشاني لحقتا نهاتوتا اختياري هاتوتا سرشاني أم طريقة محدودة كإيسا لبيني منو الشورى هيا بو أوكا أو قدة ثانية بيابكا يا نامي يا بيامي شفاهيكا بسعدي أينيرم براياني الشورى دلنيابن من بتجبا أزانم باقي خلقيش دلنيابن أو واب شفاهيش بسعدي بيجمي عين وسا واب ناما يجمي نايجم سعدي استغفر الله معصومة لإشتباه معصومة لقناه استغفر الله و بو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام معصوم لقناه بون بديهية او وابيجي قناه بالنسبة ايما قناه بلي اشتاني هيا وهي اشتباه اوان توشي بن بو اوان وقناه ولي او واقعا قناه عمومي خلقة محرزة معصوما لوا صلوات الله وسلامه عليه وسلم ولا إشتباهش لتبليغ دينك أصلي وزفانا معصوما أما لا إشتباه تر معصومين معلومة منا توانا بجم سعدي لا إشتباه معصومة حتى لقناهش معصوم نخم ونبوهش كسرنا توانا أما بجم ولا أزانم لأو حدا لما طلب كأشي تبليغي بك بيجانيت الشورى يا هر براي كتر لتعرف منو أزانم خيانتناك فرا تكيه مكان لسر أو حجي مطلب بنوسم بو أشخاص يا بو شورا بعض اشتين مصلحت نيه بنوسم بخيري نازان موسينكي بعض اشتين وقت بو مدتي بكارتي أترسم لو وقوزشت هر اشتبام كردو جماعتي لبرايان يانود ما يجا اشتباه بو او زشتغلا بلا حجيت نكوي بو خلق ما اشتباهه طبعا الشيء اللي حجيتي بخم الشيء اعلام كم باطل بو استغفرالله رأي من بيت الجي كتاب السنة برح طبعاً من إجازة فرمي الشهرية بس كم شو كا يعني قائلين أو قول النية ليرة من بتكليف زعم تزعم بل ما تصور أكم لنا عمل اللي بشكل جو أم مطلوب الدعوته إيش تبغى في الموضوع قائل أو قول رأي من هو مطلوب أكيد أما هو عزي أكيد دي شو كتو بعض المطالب وخد بعمومين في أكيدو إيه من نازانين كمان اللي حجة بكفي. أها يعني توضيح يكرك بوا بلا بلا بلا. خذ بيت بوا من بعد نبيت فرست إذا من احتجاجك من بقول إيه ولا كتير ده بعد كل سنة. يك يتر إيجي آخر عيسى كان حمو جزشت يخوي قبول مية. آية أو جزشت يخوي قبول مية. يعني قشي. فريد نكتة جالبة كمالا من أما حالي أما ما حالي نو. أما عيسى متوجه من فر مطلب الصحيحة. ولی اما گریک یان به خوان کرده من اون تعصب نسبت به شخص خون پیاب کم هر چی که موده ایسیش از آنم غلط هر بیشم صحیح بو هنه بخوا هنه بخوا بخوا باور نکم هیچ کس اون دشمن من به بله مطلب که ممکنه اشتباه که چه و بیجه بیجه بو وکه خلق شل نبنه ولا همراهی و هم مسیری لتکتوه میشه فلان قسم غلط بود ممکن نه لبر او من وام تصور کرد نه لبر او خوانه کرده من دوچار خود خواهی و نفسانیت که خواه ام زنی با اونیا ولی اهمم توضیح تو مطلب ظریف بودی در او در بستی نیجم بل زندان هرچی که نوسی و هرچی که مدگه به اعتباره هر کامی که به اعتباره امد کار خاصه که ولی تایسه ام محالی نو ان شاء الله وجهكم والله تايسي شي تقريبا وام كدغا لا تشتغل كتبيا يا شفاهيه نموت قشتي بعد برا صفر الله نزلت انك او مطلب مسكيه بدون صوت زي كذا صفر الله ناكري هرشيك موت وخطاب شنك باسكي اشكر نص قرانا تفسير الروشن القرآن بس بي أغبية أقر بيشم كشتي خطأ أنا واحد يعني في الوقت يشبوغا وقت الصورة كان في أنا مثلا نسيتها إشهادتها بنوشتها ونا مغير بزر شيء كان كريك يعني تشا يعني حجة يعني تيني بلا ولي بهر حال أما تشت مطلبي مهمة إتفاقا يقبل نخوائي كي زماني أم بيشنهاد يكردو كا أم قشتة تشتغلي لتو نوارو نوشتة جورا وجورو متعارس هز مردم سرگردانكا اگر لحال حیات خود آخود هی توضیحی بگی با مردم ولی لآینده ممکنه خلق دو چار سر کدانی بگم توضیح فره راهنمایی یعنی راهنمایی میکردو کاری واب کم فر جالبه تو مجموعه آراء سیاسی فقهی اخلاقی هر جوره گشتی بیرانه بان کاغذو منظم و مرتبی که اما ریگه حله جا بله با لسرم مطلب نویسی یکی لدلیلی الاول که مطالب ننوسم ممکنه او با نویت حجت بو هاو ریگل چطه که هشتا صد درصد خون مطمئن نیم لی یا اینکه بو مدتی لبر شرایطی خاص بحکمی که ثانوی اما اعتباری هست نبو همیشه مجموعاً علالي جورا وجور فرهن بعضشتي نانوسم اما چن علتي كي بوك اشارم کرد اما او اتمنانم هيا بسادي چبو شورا چبو باقي اشخاص مطلبي بيجم في لو حدا مگر جزان محافظي بشر متوائن نية ممكن وقت اشتكي لبير بچتو لو حدا اشتكي لبير بميني راسو پاكو پوسكنا اگنيتا يا او فردا يا او شورا اما انا مطالبي كي فرعي بوك بو شورا مطرح بو توجیه بکه ام قسمت آخریه بباقی ها ریگلیش هر مربوطه دوای ام چند فقره که توضیحم دا او مطالب تره لدل ما بو این صف نظری لیه کم نایجمی ولی دوباره ایجم تخوا برا خوشی سکانم اما که بحث بلامان کرد و هروا باقی دورگلیش برای خویش کلی نین لیره ایسا ام براتانه بو بونه و بلاتي سنين وطولانية ادعام سلبوا اگر باش بمو اگر پاک و خالص بم بلای خواهو درست و حسابی ذهنی خوام خست بیت کار حالی ببم لرگه دین بو ام زمان و بو ام جامعی ایم و بی دستکاری هوا و حوص بیگینم بخلق امید قطعا اویكا لم امتحانا لم بلا قورا وموفقيتو سربرزيو نجاتم بيبا مدرا ولي بنا بخوا اذر لاربم مستحقي او امر صوابم لخوا اجداواكم دفعوت مكاكمين هالي بيرت دلت اسوتيابو من كاو خلق او قشت احتياجانا هستو ليرا اوانا خوش وكوتو ومانا تاین خوشم چکه پریشان بوم لو دو حواسم جمعو کن توضیحاتی کن بده که کم یا راس کم لگل او خلق مظلومه لحرشی باروه ظلم لیکراوه یا درو کن اگر راس کم او کسوا خالق منو او خلقی هرم کلیان دورم زیادر پر خیر و برکت یکا بویان تا او کرناو یا نابم اگر دویش کم من دعا کم تویش دعا بکه ایسیش دعا کم خواه اگر درو کم لگل دین تو من دگاری تو زودتر رسوام کم شرم لکال بدنگان تو دینت بخواه اگر ایش درو لکم هدایتم کو اخلاص پرترم پی خلات کو بلاغلیش بخیر و بسر ما بگذره بو ایوش عزیزکانم گشت لخواه دواکم هدایت تان زیادتر بی اخلاص تان زیادتر بی توفیق تان زیادتر بی لحرچه بلاوه سربرز لای خواه و لای وجدان خواه تان و لای خواه و سگل خواه و بندگان خواه ایچه بین درو و صل الله و سلم و بارک على عبده ورسوله الكريم محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أهل الحمد لله ساعتي لين أقصب كم متقاعد يعني بكك لساعتي زيادة شون كأغير برنامج دكتور شوية ناربو مختلف بين كسينة ماشي ما عندو كم خلاص كي ويا خوش متوجهة متقاعد يعني بك تواوي مطالب يعني خلاص بيته ولا ساعتي بحث كرنا تيبان شاو بو عمومي شايد ولي هل زوو كاك كمال كاك كمال احمد انتظاري بو هر زمان گزريا و نكريا و نكريا و مانا و كار مهمي جي هسه زانم دبرو مختاري اضافة وقتش بو ادب بسر جو ارزد بي والله نتنيا كاك كمال براسي اگر بدل خواز خون بي بي و اي ويش بيجن حزكم اخر مسائلي كبو جمع ويجري بو ويك او جمع اللي يك امره مشترك بن اما كاك عزت اختصاصي كي هيا اختصاصاتي كي هيا كاگر گرفت بي بتوري خاص كاك عزت زياتر متحول كي شی بطوری خاصیش لکل خوی قصب کی توجه که که که زدن اما یک جار بلازم ازانم که لگل یکی یکی خوشویستان ساعتها وقتم ببی روشگل متوالی طولانی وقتم ببی دابنیشن قصب کین چون که یک جار امیدم فرس بیتان با یکی یکی تان یک جار امیدم هست با منالتان مسنتان خانوارتان نخانوارتان و خواهی متعالی یک دانه نخانوار خالصانه مخلصانه بکفیت سربار دین کلمه ای کش نیجه بخلق هل وانا سا او صفا و پاکی و اخلاص او بقی دخو نوار وک من تبلیغی بی بو هدایت خلقو و کشان خلقو علاقه من کردن خلق بر رگه خواه که رگه خواه وایه که انسانی آوا خنشینین و باش درسه که انسانی آوا صادق انسانی آوا خدمت گزار انسانی آوا دلسوزی خلق انسانی که هیچ وقت ناروایک نیجه ناروایک نکا او انسان عوام اتواني واري لبروه مسألة انها عالم كانية يكجار ارسوم هي زور زمان بتسمو به لقل يكي يكي ام عزيزان ما مباحثة بكينو تبادل نظر كينو تا او جوري اللي بيوا خوام نين ولي بهم خوش ايو جن من لم يكن لنفسه كيف يكون لغيره ولا من وازان ما بي من به طوری نظری رانندگی زنم هر نظریه جمعه کبرا کبرا افیت راننده اید و زنم بعض وقت ابه لبعض اشته که نه نه ابه بعض وقت ابه اما بلیم شیر وقت که او ننیه و عرض وکم نکره و طولانی مفصل تا میشیم بس کن با یکو ایسه ایدی ام جلسه گرکمو یک ساعت بحث کمو ارزد به مقداری که که برهان نسخه و نوسی و بوم دعا و درمان لنا مکن نوسیم مگر عالمی ها خود به تفسیری بکمو لیزانی و خویشت به درستی که اخه من چوزانم سیری چنه که که برهان جان لزنده نکه همه من چوزانم یک سیسی چنه که که همه چون مثلا فلان ماده ترکیب کم لگل فلان ماده با نسبتانه اما لدرو اکره پا لدرو بم به سوادی کش بم او پیمانانه پیا کم ایکم ولی اخر تو مگر نزانی زندان جی امانه نیا آن تانو تشرکان یادی ها لدیز ده نسخه که که برهانم حاول بیسا او یکی تریشی به اشتباه نخوشی من بیان کریا و بوتو من نخوشی قنم نیم من اشی قن یک جار زور بخوم هر وک خوه اما جاری اول کچوین بو لای دکتر نظریان او نسخه که زودتر دکترانیش و توی نوسی اما ایتیا بو دکتران ابن ترکیبه نیانوت بو ترشی بخو تن بخو خیب خو چی اما ترشی به معنی عامکه نه به معنی ترشی سرکه که خراب حالی بو بوم جاران زرری چی لیم داو خراب حالی بو نه به هر حال ام دکتره جاری اول و تی هر وقت احساس زعفقی تو خریگی برو به حالی او آنبچی یا باقی عوارض جورا و جور با جورا بوم پیشتی قنو اولی متقل که و شربتی که لی درست که بیخوا دوی از ما شکن چوینو بولای و تی قنت حال مرزاد چون فره مصرفه کم او به هنگوین درست که مصرفی که نه اما نخوشی قنم به من اگر بیتو هفته لسری قم که قن کم خوم سقوط کم خیو قنش فره بخوم ولو اثار تری چی بی؟ اثار سوی کی بی؟ پس تویش وتم با سعدی و توی تی با تو یعنی وتم بنایک ام نسخه که که برهن نوسیه لسر او بو کوای پیگیه فؤاد وای توضیح ده او بو سعدی سعدیش وای توضیح ده او بو تو که من قنخینم زیاییه تویش بنا لسر او نسخه که نوسیه اما ایچه وانیه لبرو نسخه کم هاول دست او بود اولا که که یعنی اما راس درو نیه که جاران بار حال کتن نامه غلانو سیم و کورا من به سواهم ده تبافت بلاو نیم وام زانن دوسیک مطلب بزانم اما نه ده تا بلاو بون ده تبافت که که برهنگان بو به سواهیک ده تبافت ها قصاکی نبو خود بو به امکانات قصاکی نبو کسی پیمانه غیر جور جور و وسایل جور جور حال پردسیا اولا نوانا مثلا او ممیایی که و ده با نسبت لتک هنگوی نه تیکالی که من چو زنم با نسبت نه او نه تشخیص عدی دکتر هروان مثلا کبره چی آره اخده باشه بود درو قید او باله او باله حقیقتا نه زنی فروجیسی رو کرا هیلا نه او خمتا نه چاو کمی من کارم بمانونیه اولا اوانه و ترکیبات خود ترکیبی که بوم میسپیره بمن براسی اهلیتم نیه ثانیا ده صورت